خلاف سے صلات لغوی مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں اس لیے کہ روایت میں رکعتین کی بھی تصریح وارد ہوئی ہے، اس لیے صلات لغوی پر معمول کرنا صحیح نہیں. چلیے وبه قال حدث احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مسلم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا ذكر الكعبه مسا قدر وجهه يدخل وجهه عن باب اقتبال الصحابي يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي اقتبال وجهه قريبا من ثلاثه اذرع فيصلي يتوخى المكان الذي اخبر بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باطل يصلي في اي نواحي بين شاء وبلسان الامر المقيم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من يدخل الكعبه. امام بخاری نے اس ترجمہ سے یہ بیان فرمایا ہے کہ دخول کعبہ مندوبات میں سے ہے، مناسک میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نہ داخل ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کعبہ میں داخل ہوئے ہیں. امام نووی، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ فرماتے ہیں کہ حج میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ازرقی نے تاریخ مکہ میں سفیان ابن عیینہ سے اور انہوں نے بہت سے علماء سے ہی نقل فرمایا، لیکن ابو حاتم بن حبان بستی، بیہقی، محب الطبری، سہیلی وغیرہ کی رائے داخل ہوئے ہیں، اور ان کی دلیل ہے عائشہ کی وہ حدیث ہے، امام ترمذی وغیرہ نے تخریج کی ہے، فرماتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندی ہو قریب العین ثم رضا الیہ و قریب سالت ہو عن ذلک فقال انی دخلت فی الکعبہ فخشیت انی شققت علی امتی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اتنے اگر اسقلانی وغیرہ فرماتی ہیں تو کیا فتح مکہ کا قصہ، اگر شیخ فرماتی ہیں کیا فتح مکہ کی خوشی پر یہ غم اتنا غالب ہو گیا کہ مکے سے مدینے سے آپ مکے آئے اور مکے سے مدینہ آئے. علماء نے لکھا ہے کعبے میں داخل ہونا مستحب ہے، بشرطے کہ کوئی کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور کسی امر منکر کا ارتکاب نہ ہو. مولانا علی صاحب کو یہ عزت نصیب ہوئی، فوجی یہ شرف صدیوں کو محیط ہے، کسی کے بارے میں یہ بات ملتی نہیں. مولانا بڑے متوازی انسان تھے اور قومی مسلم کے انتہائی اندر اور انسانیت کے لیے خواہ مکے پر کفار کا غلبہ تھا، اس لیے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے کہ کوئی کافر کو پتھر وغیرہ کھینچ کر آپ کو اذیت نہ پہنچا دے. چلیے امام مساری رضی اللہ عنہ نے باس کی حدود ذکر کی جس میں صلات فی الکعبہ کی نفی وارد تھی. بخاری تو اس کے قائل نہیں کیونکہ اس کے مقابل مسلم روایت بسند صحیح موجود ہے، لیکن ابن عباس کی حدیث سے ایک مضمون بات وہ نواحی کعبہ میں تدبیر کرنا ثابت ہوتا تھا، اس لیے ترجمے کے ذریعے اس پر تنبیہ کر دی اور یہ بتا دیا کہ جس کو کعبہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو اس کو چاہیے كتابت النوامي من تكبير وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن كعب قال حدثنا ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم على بني رسول الله وفي هذه الفامه الها سمراد اسنام اور اسنام پر آلیہ کا اطلاق میرا بہت قریب سماج میں تعبیر دعوی کی چلیے پامر ابھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ازلام ازلام جمان اس کا مطلب ظلم ہے ظلم ہے جیسے اقدام جمع اس کا مطلب قلم ہے ظلم وہ چھوٹے چھوٹے تیر کہلاتی ہیں جو عربوں نے کعبہ میں رکھ رکھے تھے جس سے وہ قسمت آزمائی کرتے تھے اگر کہیں سفر درپیش ہوتا تو ان تیروں کو ہلاتے اگر ہمارا نہیں ربی کا تیر نکل آتا تو سفر شروع کر دیتے جس کام کا ارادہ ہوتا اس کو کر لیتے اور اگر نہانی ربی کا تیر نکل آتا تو پھر وہ جایا کر کے پھینکتے یہ تیر ہماری بھائی نے ایجاد کی تھی ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ بخر فی علم اللہ اور علم غیب اللہ کی خصوصیت ہے اسی لیے نام وام نکالنا چوری ہو جانے پر علماء نے حرام لکھا ہے مجھے یہ سنا گیا کہ بعض مولوی لوگ بھی اپنی جاننے والوں سے کہتے ہیں ارے میں ذرا نام کو نکال دو میں تو سن کے تعجب کرنے لگا کہ بھائی کیا ایسا بھی ہو سکتا آدمی شراب تو پی سکتا لیکن شرک نہیں کر سکتا شریف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله وما والله قد علم انهم ما لم يستقصن بهما تصبيحا قط وجاهيه كي يقولوا كي بہت پہلے بھی گئی اور اس اقسام بالاظلام کی مدد ایجاد کرنے والا ابن لحی نے جو بہت بازی پیدا ہوا ودخل البيت فكبر في هوائل ولم يصلي فيه وبالنادي الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابا كيف كان بدر الرمل نمن کا آغاز کیسے ہوا سن ساتھی نے جب میں اتفاق پر یقین یہ طے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عمرہ کریں گے تو یہ کفار جب یہ قوائقان پر بیٹھ گئے اور کرنے لگے محمد کے اصحاب ابھی طواف کریں گے اور مصنف کے بخار کی وجہ سے ان کو کمزوری نے پکڑ لیا ہے اس لیے وہ گریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا آپ نے صحابہ سے فرما دیا کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کے تین جانے مشرق مغرب اور شمال میں رمل کرو تین اشواق اور اگر یہ سورج اور مقام رکنے مانی کے بیچ مشی کرنا یہ تو اس کی ابتدا ہے لیکن اس کے بعد مشرقین غارت ہو گئے مگر یہ حکم باقی رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع میں رمل کیا اور کعبہ کے چاروں اطراف میں کیا مسلم نے حضرت جابر بن عمر کی حدیث میں رمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الحجر الی الحجر اور اب امت کا یہی مسلم ہے ابن عباس کو کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی چیز تھی ایک سبب سے ہوئی نفت سبب ختم ہو گئے جنگی ختم ہو گئی رمل سنت نہیں دے کیونکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں سنسات میں سبب کی ہوگا سرم اخبار اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجی عمل کیا اس وقت کہا اخبار پھر جمہور کے عمل کرنا سنت ہے اور امام مالک سے منقول اور محمد ابن حسن نے مطلب تسلیم بھی کی ہے کہ یہ واجب ہے. بعد امام محمد کی مراد سنت موقع ہونا ہے اللہ عنہ جیسے سفیان ثوری حسن بصری وغیرہ سے وجود کا قانون شروع ہے. اس کے بعد ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں ہر اس صحیح میں ابتدائی کی اشواط میں رمل ہے جس کے بعد ہر اس طواف کے تین اشواط میں رمل ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے. اور امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ رمل طواف قرون میں ہے یا پھر طواف عمرہ میں, اور طواف عمرہ بھی طواف قدوم ہوتا ہے مقام ہوتا ہے. عورتوں پر رمل نہیں ہے اور رمل کعبہ کے چاروں اطراف میں کیا جائے گا. قاسم سالم وغیرہ سے تین طرف کے رمل کے قائل ہیں رمل امیر حجر عید الحجر سے استدلال کرتے ہیں. حنابلہ کہتے ہیں کہ مکہ پر رمل نہیں اور 1370 پر رمل ہے. پھر اس کے بعد رمل کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی قدم تیز اٹھائے, خبب کے قریب قریب ہو اور اس کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ آدمی اپنی دونوں بازوؤں کو ایسے حرکت دیتا ہوا چلے جیسے مبارک بین سفرین چلتا ہے. قرآن بھی نہیں پڑھتا رہا اہل یا فری والا مقام ہے تم اور یہ سلیبا یہاں تو ہے ہی رحمت چلی جب آدمی مکہ آئے تو حضرت اسود کا استعلام کرے پہلے طواف میں اور تین مرتبہ رمل بھی کرے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے میں تین چیزیں ذکر کی. نمبر ایک استلام بابی اختیار کا مستر ہے. ایک قول یہ کہ اس کی اصل سلام ہے اور ابن قتیبہ کہتی ہیں اس کی اصل سلمہ ہے یعنی پتھر, کیونکہ آدمی استلام میں حضرت اسود کا قصد کرتا اس لیے اس کو استلام کہتے ہیں. یہ استلام کرنا میرا اختلاف سنت ہے کہ جمہور علماء فرماتے ہیں ہر طواف کے ابتدا میں اور ہر طواف کے توقعات کے ابتدا میں رمل سنت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف طواف قدوم کے آغاز میں سنت ہے, باقی طوافوں میں نہیں اور تمام طوافوں کے توقعات میں بھی نہیں. اس کے بعد یہ سنگھ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے استلام کباب کے باب میں قدوم کا ذکر کر طواف قدوم کا ذکر کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ وہ امام مالک کے ہمراہ یعنی طواف قدوم کے ابتدا میں استلام ہوگا. دوسری چیز یہاں ضمن ذکر کی جاتی ہے استلام کی کیفیت. حنفیہ مالکیہ حنفیہ شافیہ حنابلہ کہتے ہیں یمین کو حضر اسود پر رکھ کر تقبیر کی جائے اور انفیہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو رکھ کر تقبیر کی جائے. مالکیہ کی کتابوں میں کوئی تصریح نہیں. رینا یکدم مکتا یہ دوسرا مسئلہ ہے. طواف قدوم عین ثلاثہ کے لیے سنت اور مالک کے یہاں واجب ہے. اول مالکوف اس لفظ کے ذریعے بخاری نے بات بالکل صاف کر دی, بتا دیا کہ اصطلاح طواف قدوم کے ابتدا میں ہوگا اور بس. یہی امام مالک کا مظہر ہے. اور تیسری چیز ہے یرمل الثلاثن. امام بخاری نے اس کو بڑھا کر یہ اشارہ کر دیا کہ رمل طواف قدوم کے ابتدائی تین اشواق میں ہوگا, یعنی جو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مظہر ہے وہی امام بخاری کا مظہر ہے. چلیے بہت تکلیف ہے اسی وجہ سے کسی نے کیا مراد کی ایسے مکتے ہوئے نہیں کر سکتے. میرے لیے سب خلفت دیکھ سکتے. چلو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم مكة إذا سلم الركن الأسود ولما يطوف يكب ثلاثة أطواف من السبع. يكب يرمي وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العمل من الحج والعمرة. اس بات پر اتفاق ہے کہ حج عمرہ دونوں میں مکی کے مسئلے میں اختلاف ہے. ان ثلاثہ قائل امام محمد بن حنبل کہتے ہیں مکہ پر رمل نہیں ہے. چلیے وہی قالن دتنا محمد نے قالن دتنا سرجن نما نے قالن دتنا فلیم اللہ کے نبی نے مر رضی اللہ تعالی عنہ قال سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کا شاد و مشار با کر کے حج اور عمرہ دی تابع ہوں نے تو قال دتنی کتنی میں فرق دینا نبی نے مر رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی قالن دتنا سید نبی مر نے قالن کرنا محمد نے جا کر قالن پر بھی دیکھ نہ اسلام انا دین اللہ مر نے اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ جو بھی اما اللہ یہ لا علم ان کا حج نہ تذر ولا کا یعنی خطاب کر کے ہو تم کو خطاب کر کے فرمایا اسے ہے اس وقت مراد کے لیے ولا دان کے رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مثلا نے تب بسلا مرو ثم قال وما لنا ولا لعمل انما كنا راينا للمشركين وما لنا ہم کو کوئی عمل کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے تو مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. لیکن اللہ کے رسول جذبات نے کیا اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. چلیے شیخ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کو ان نظر کو وہ بھی قال ان نظر مصدر قال ان نظر یہ کہو بھی دائی ان نظر نبی کو مر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما قالت اسلام نبی اسلام علی یہ تو کہیں کسی دکھ والا رکھا ہے من رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلی ہوا کل کلی نام نے قال تو مر یہ دائی نبی نے قال انما قال یہ کہ یكون ایسا رجل اسلامی وہ بھی اسلام علی یہ کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اسلام نے بھی میں کو یہ جانی مہدن وہ لاٹھی کو لاٹھی ہے جو جس کا سیدھا مرام ہوتا ہے جیسے آج کل کے بیچ ہوتا ہے. امام بخاری کا مقصد نہیں ہے اگر کوئی تقدیر نہ کر سکتا تو لاٹھی کے ذریعے استعمال کر لے جان. لاٹھی سے اشارہ کرے لاٹھی سے چھو اور پھر اس لاٹھی کی تقبیر کر دے. مالک کہتے تقبیر نہ کرے بلکہ اپنے ہونٹوں پر رکھ لے. تقبیر اور ہونٹوں پر رکھنے میں فرق یہ ہے کہ تقبیر میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور ہونٹ رکھ پر رکھنے کی صورت میں ان کا گول ہونا ضروری نہیں ہے. بابت اللہ کے چار ارکان چار کونے ہیں جو شرق و جنوب کے بیچ میں واقع ہے، وہ رکن حجر کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس میں حجر اسود نصب ہے، اور جو غرب و جنوب کے کونے پر ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ یمن کے رخ پر واقع ہے، اور دونوں کو تقریباً رکنین یمانیین کہا جاتا ہے، اور جو مشرق و شمال کے بیچ میں ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اور جو مغرب و شمال کے بیچ میں ہے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اور دونوں کو رکنین شامیین تقریباً کہتے ہیں۔ جنوبی علماء علم اربع وغیرہ فرماتے ہیں صرف رکنینی یمانیین کی تقبیر اور ان کا صرف رکنینی یمانیین کا استلام ہوگا اور باقی ارکان کا استلام نہیں۔ حضرت معاویہ ابن زبیر جابر انس حسنین وغیرہ چاروں ارکان کے استلام کے قائل تھے۔ معاویہ کہتے تھے جیسے شیم من البیت بے منظور، امام شافی نے جواب دیا ہم فعلاً مترکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، اگر ہم ترک کرتے تو اس کا طواف ہی کیوں کرتے؟ بظاہر اپنے زمانے میں جب کعبہ کو اس کے اصلی کونوں پر تعمیر کر دیا تھا اس وقت ارکان اربع، اس کے ارکان اربع کا استلام کیا ہوگا، اور تو جو رکنین شامیین ہیں وہ حقیقی ارکان نہیں بلکہ یہ کعبہ کی دیوار کے بیچ کا حصہ تقبیر جو اتفاق سنت ہوتے ہیں تمہیں اس لیے کہا تھا کہ کوئی احجار کی تعظیم کا خیال نہ کی دل میں جمع رکھے گی، یہی ثواب ہے۔ اور ابو محمد وسیری کے مسکنی غیر میں ابھی یہ دال ویا واقع ہو گیا، ابو علی غسانی قاضی یاد وغیرہ کہتی یہ خطا ثواب آ رہا بھی ہے۔ تو صاحب نے کہا یہ اتائیے امتحان ہو جائے، میں مغلوب ہو جاؤں اور استلام نہ کر پاؤں۔ ارائت بن یمن فرمارا ارائت کو یمن رکھ دو، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس سے اشعار ملتا ہے کہ یہ رجل یمن تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یمن کے تذکرے سے رجل کلمانی ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ ابن اسیر جذری کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تو اپنا یہ سوال اعتراض دور رکھ، گویا کہ وہ یمن میں ہے اور تو یہاں پر ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ابو اسماعیل حروی نے ضمور کلام میں یہ حدیث تخلیق کی ہے، اس میں وارد ہوا ہے قال اذا ارايت عند الثريا، یہ ارایت ثریا کے پاس رکھ دے تو کیا حافظ ابن حجر یہ کہیں گے آدمی ثریا میں بستا تھا؟ چلیے چھوٹی موٹی چیزیں ہم ہی کہیں کا دیتی ہیں تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو چراغ دکھاتی ہیں، حالانکہ بڑے حافظ صاحب شمس النہار ہیں، ہم ان سے ہر وقت استفادہ کرتے ہیں، ایک دو بات اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو کون سا کمال ہے، آپ ہی کہیں تو ہزاروں باتیں صحیح جناب گجراتی ٹیہو خان زبیر صاحب سمجھتے تھے انا انا میں کا نام انتا انتا کہ کیا یہ کہہ رہا ہے نہ بے نہ بے کہتا نام انت بے کہ اس کو بیل کہہ رہے ہیں البیر البیر سے دونوں میرے پاس آ کے بالکل یہ تو انشاءاللہ یہ سمجھ کے جائیں گے کہ ان کو کچھ نہیں آتا، گارنٹیڈ میں باتیں کرتا ہوں، ایک دو دن میں تو میرے سبق میں کسی کو جلدی سے پتا نہیں چلے گا لیکن چلتا رہتا ہے، تیر مار کر کوئی چمار کر دیکھتا ہے مجھے تو یہ ہے چمار، اس کی شکل دیکھا جب بھی بھائی چمار کم بخار کیا فضیلت بنا دی ہے اللہ کی توبہ، بچوں آخر کی مداح کر رہا تھا اس میں اپنی مداح نکل آئی ہے تو اس کمبخت کو بج عمار رام بلم کیوں اس کے دماغ میں سور تھا بچوں تو نکل تو گیا ہے لیکن ابھی اس کا پنجہ پھنسا ہوا ہے نکل نہیں رہا ہے، تیرا سور سب نکل جائے گا تو استاد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نہ پہنچا ورنہ پہلے ہی دن سارا سور نکال لیتے یقین غلطی کی تھی سیاسی میں فرمان گئے واہ واہ واہ واہ سمجھے بھائی یاد تو یہ پڑتا ہے میں نے فوراً صحیح کر لیا لیکن غلطی بتاؤں گا نہیں، ہر سال تذکرہ کرتا ہوں تھوڑا بڑا غلطی کی تھی، کیا غلطی کی تھی غلط عجیب اور جب بچے کرنے لگے وہی غلطیاں اس طرح کی اس سے بھی اعلی شان، میں نے سوچا بھائی کہ میں نے تو سیاسی میں غلطی کی تھی، یہ لوگ تو اپنا شرح جامی نہیں کرتے ہیں، شرح جامی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ایک لفظ ایک جگہ بھی غلط نہیں پڑھا ہے، کہ کیسے پڑھتے تھے فر فر یو فر فیرو فر فر فہو فر فیرو و فر فرف یو فر فر فر فر تن فہو فر فر فر فر یہ کس باب سے ہوئی باب یہ کس باب سے ہوئی پر باب ذرا بغرب سے ہے، چلیے کشمیری اس کے دماغ میں جو سور تھا میں نے بہت دیکھا بچوں سور نکل جاتا ہے میرے یہاں سبق میں نکال دیتا ہوں سور صاحب اور آئیے صاحب رو ارے بچوں میں یہاں بیٹھتا ہوں تو کبھی یہ سامنے لے کے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں سب جانتا میں کبھی یہ سب خیال لے کے آتا ہوں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، کیسی بات ہے ہمیشہ اللہ سے مدد چاہتا ہوں، وہ کیسے سکتا بتا بھول نہیں ہو سکتی یہ آئے دن نہیں بھول ہوتی ہے، فلاں چیز بھی بھول گئے فلاں چیز بھی بھول گئے پھر کس چیز کے جو ہے آدمی کو اکڑنا اترانا، کشمیری کہتا ہے نہ جوان جوان تو بچے بہت غلطی کرتے ہیں نہ پاگل تم چلیے رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح ويقبله وقال محمد بن يوسف الكربري وجل تو جتنا حافظ کو دیکھتے ہیں بچے اتنی ان کی عظمت بھول جاتی ہے. سینکڑوں جگہ میں حافظ کو بتا سکتا ہوں آپ نے غلط کہا یہ نہیں یوں ہے یہ نہیں ہے یہ ہوں, اور اس کے بعد پھر حافظ سب کہ کیوں لاکھوں جگہ انہوں نے جو ہے ہم کو بتایا یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے, اگر ہم نے سو جگہ ان کا وہم پکڑ لیا تو کون سا کمال کر دیا, سو اور لاکھ میں کیا نسبت ہے گئی. ہم تو حافظ کو پتا نہیں کیا سمجھتے, ہمارا بابا ہے. اچھا حافظ ہاں حافظ کو بابا سمجھتے ہیں, ہم تو بچوں تر کے تکلیف کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, فراغت کے ساتھ فوراً ارادہ تھا کہ ہم تکلیف چھوڑ دی گئی, ویسے ویسے تھوڑے ہم تعلیم ہوتے تھے, ہم کو بہت یاد تھا ان کو, تو اس لیے بہت پریشانی تھی کہ الگ کیا تھا یہی یہی وجہ. مولانا میر صاحب بیٹھے تھے چرپائی پر, اعلان ہوا اثر کے بعد مغرب کے قریب چلو نماز کے لیے, میں اٹھا سخت استراحت تھا میرے لیے, اور گڑ گڑایا اللہ کے سامنے, اللہ میں کیا کروں میری مدد فرما دے. میرے دل میں کسی نے کہا تم تو ابن حجر اور ابن حمام کے معتقد ہو رہی زمین کمل تھے, بس پھر یہ طے کر لیا کہ تکلیف ہی کرنا ہے, لیکن کیسی جیسے دونوں ٹوٹے کرتے ہیں ویسی, جی علامہ ہی جیسی نہیں, جیسے یہ اکابر کرتے ہیں ایسی ہے میری تکلیف سمجھ نہیں. اور میں بچوں مرنے والا ہو گیا, کتاب سنت پر مروں گا, یہی میرا عقیدہ ہے یہی میرا عمل ہے, میں اس کے خلاف ایک بال ہٹنے کو تیار نہیں. اب تو میری عمر پوری, اور دوپہر بیٹھا تھا بچے یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کتنی دیر میں بیٹھا تھا کیا ہے, ایسی تکلیف ایسی تکلیف. تم ہی بتاؤ گرمی کی دوپہر کتنی گرمی ہوتی, اور میں بس تو بیٹھا ہوا تھا نہ آہ کر سکتا تھا نہ کچھ. ایک بچے کو بلایا تو پندرہ منٹ کو آیا بچارا, پھر یہ سمجھ میں آئے تھکا ہوا تھوڑا سو چلا گیا بچارا, کہ ہمیں کیوں نہ بلا لیا, ہرگز نہیں. پھر کیوں آپ لوگ بڑے لوگ, آپ لوگ آ کے مجھے پریشان کرتے, گھوم کر کے یا آدھے نگر پہنچتا اسی مجھے کیا آرام ملتا. اب یہ حضرت نے ان کو نہیں بلا, ہاں یہ بڑے تماشے والے حضرت ہیں, پہنچ کیسی بنا رکھی ہے جیسے بندر کی پہنچ بندر. اس کو یاد کے یاد کرتا ہوں, لیکن یہی سوچتا ہوں میں رات کو, تو جب زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو سوچتا ہوں یہ ہوتا نہیں, بچے اکیلے پریشان ہوتا ہوں, جب کوئی آ جاتا ہے وہ ایک بات کر دماغ کو لانے سے تو پالک محمد جعفر وراق بخاری ہیں, امام بخاری کے ترمذی اور بخاری شریف کے راوی ہیں. پھر اگلی کہیں کہیں ان سے بعض باتیں نقل کرتے ہیں صحیح. بچے نے ان بات سے برا نہ مانی, دل میں یہی ہے کہ کسی دن سے اہلیت نہیں, اس شخص کو کے بارے میں جو یہ اہلیت پہنچاتا ہے کہ یہ جادوگر ہے, اگر یہ چھوڑ دے میں کچھ نہیں کروں گا, میرا مزاج ہی نہیں اپنے کام سے کام. بچوں کسی ہاں البتہ اگر تم کم بختوں کو پا دم ہنٹر سے پٹوا دوں, کہ ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں تکبیر, بلا ہوگا پٹوانا الگ ہے, اور گڑبڑ کرو گے تو پٹواؤں گا, اور ہنٹر تو میں خود مار نہیں پاؤں گا, میرے تو وہ ایگزام نہیں ہے, نہ میرا ہاتھ چلے گا, میں ایک نوکر رکھوں گا بلکہ ایک مشین لوں گا, اس میں ہنٹر فٹ کر دوں گا, ایسے ماروں گا اور وہ سور کی طرح ایسے اٹھائے گا سر تم کو پیٹے گا, بہت چوٹ لگے گی, نہیں ماروں گا سر کیا ہے. ایسے مارنے سے کیا فائدہ کہ جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف. مارنا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو ہم بھی کر لیے. وقد اثنى الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من اشار الى ركن جاد عليه. اگر کوئی آدمی حجر اسود کی تقبیل نہ کر پائے تو اشارہ کر دے. امام مالک اشارہ کے منکر ہیں, باقی منکر ہیں. بخاری نے ان کی تعریف کی اور حدیث سے اس کو ثابت کیا. پھر اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں صرف اشارہ کرے. حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں جس چیز سے اشارہ کیا اس کی تقبیل بھی کرے. بخاری اس کے قائل ہیں, اسی نے صرف اشارہ ترجمے میں صرف اشارہ کو ذکر فرمایا. یعنی رکن کے پاس آدمی جب پہنچے تو تدبیر کہے یہ بھی اتفاق مستحب ہے. چلیے وہ بھی قالن قتل مفضل قالن قتل خالد بن عامر قالن قتل خالد بن مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا قالن قتل مرزا ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے کے بعد سن لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں اگر کوئی میرے کا احرام باندھ کر آئے گا تو طواف کرنے کے بعد حلال ہو جائے گا صحیح سے پہلے. یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا اور اسحاق ابن راہویہ نے اس کو اختیار کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں طواف بیت سے کوئی حلال نہ ہوگا بلکہ صحیح کرنے کے بعد حلال ہوگا. مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں قبلہ یرجئ الی اہلہ کی قید جو لگائی ہے, شراح کرام نے اس کے حل کے متعلق کوئی توجہ نہیں کی ہے. ظاہر یہ کہ مصنف یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ لے تو محض طواف بیت سے حلال نہیں ہوگا بلکہ اس وقت حلال ہوگا جب اس کے لیے رجوع الی الوطن جائز, اور یہ ہوگا طواف اور سعی کے بعد. واللہ تعالی اعلم. چلیے وبه قال ان قد ناس بغاني لي وفي قال اخبرني عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لي عروة قال اخبرتني عائشة قال ذكرت لي عروة قال محمد بن عبد الرحمن نے عروہ سے کیا ذکر کیا, بخاری نے اس کو حسب کر دیا اور جو حدیث مرفوع تھی اس کو نقل فرما دیا. یہی حدیث شریف آئندہ صفحہ 222 پر قدر مفصل آ رہی ہے. امام بخاری نے وہاں بھی یہی طرز اختیار کیا اور محمد بن عبد الرحمن کا قول حذف کر دیا. مسلم شریف میں وہ قول مفصل طریقے پر واقف ہوا جس کو محشی نے آئندہ آنے والے مقام میں نقل کیا ہے. ہم انشاءاللہ وہیں اس کو بیان کریں گے. چلیے خالف اخبرتنی انتم سے بے شور ہو خالف اخبرتنی عائشہ تو انا اول شہین بدا بھی. یہ حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا ثم طاف ثم لم تكن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے وضو کیا بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کا یہ عمل عمرہ نہیں بنا یعنی حج فسخ ہو کر عمرہ نہیں بن گیا ملن تکن پھر کل فعل تو عمرتن اور سمرتن لم تکن عمرتن کان تام ہے اے لم تو جد عمرتن چلیے سب کا یہی حال تھا انہوں نے حل کیا اور عمرہ نہیں بنا چلیے زبیر بدلے ابھی سے اور کچھ نہیں کہ اس کے میں زبیر واقع ہو گیا قاضی آج کہتی تصریف ہے چلیے اول شہین بدا بھی الطواف اول وہ چیز جس سے ابتدا کی وہ طواف ہے چلیے یعنی اگر کوئی آدمی حج کے احرام رات کے آئے تو اعمال حج کے بعد ہی وہ حلال ہوگا اور ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام رات کرائے تو عمرہ کے افعال سے حلال ہو جائے گا فلما مسح رکن حلو جب انہوں نے رکن کا مسح کیا تو وہ حلال ہو گئے رکن سے حضرت اسود مراد ہے حضرت اسود کا مسح ابتدائے طواف میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی طواف کے شروع ہی میں حلال ہو جائے گا بعد علماء نے بادشاہ علماء سے یہ مسلک نقل کیا ہے لیکن اس کے قائل کا اب تک پتہ نہیں چلا حاق ابن عباس اور اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں کہ طواف کے بعد صحیح سے پہلے حلال ہو جائے گا جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صحیح کے بعد حلال ہوگا یہاں یہ جو لفظ ہے اس سے مصنف کا دعویٰ کیسے ثابت ہوا وہ بھی تو جمہور ہی کی ہم نوائی کر رہے ہیں امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عبارت مقدر ہے اور معنی طافوا وسعوا وحلقوا وقصروا احلوا علامہ کرمانی کہتے ہیں مسح الرکن میں رکن سے رکن مروہ مراد ہے اور یہ مسح ہوتا ہے سعی کے بعد لیکن کرمانی کی یہ توجیہ غلط ہے اس لیے کہ آئندہ حدیث آ رہی ہے اس میں اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مسئلہ رکنی مروا مراد نہیں ہے چلیے اخذرین اب وہاں دو میل کھڑے کر دیے گئے ہیں سبز رنگ کے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بیچ کا حصہ بطن المسیل ہے باب طواف الرجال المقائم الرجال آپ کتنے اندر کہتے ہیں مطلب یہ ہے آیا عورتیں مردوں سے اختلاط کریں گی یا بغیر اختلاط کے انہیں کے ساتھ طواف کریں گی یا الگ طواف کریں گی میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر نے جو شکوک پیدا کی ہیں بالکل بے معنی ہیں امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا جائز ہے اور اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابن حشام امیر میں جیسا کہ بخاری میں ہے اور عمر ابن خطاب نے اپنے دور میں اور خالد نے عبداللہ القصری نے اپنی زمانے میں عورتوں کے مردوں کے ساتھ طواف سے منع کر دیا تھا، امام بخاری نے اس کی تردید کر دی اور بتا دیا عورتیں مردوں کے سواح طواف کر سکتی ہیں، لیکن اختلاط نہیں ہوگا بلکہ ایک کنارے کو الگ طواف کریں۔ روایت الباب میں تصریح ہے، تقول حضرت اے ناہیت عورت عائشہ جس کا نام بھی طرح تھا، کہنے لگے ہم چلیے ہم بھی